26. beyde geldik. وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْدِ أَلْفَازِ الرُّوَاتِ اِتَّصَلَتْ. Önceki dersimizle ilgili sorusu olan var mı? Muttarip hadisle alakalı, mual hadisle alakalı sorusu olan? Yok. Tamam. وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْدِ أَلْفَازِ الرُّوَاتِ اِتَّصَلَتْ. Demek ki bugün gelmiş olduğumuz konu Mustalahul Hadis'in konularından biri olan müdreç hadis. Müdreç hadis. Min ba'di elfazi ruvati tasad. Müdreç ne demektir? Edrace demek. Normalde derece demek. Yani aslı, bu kelimenin aslı. Derece bizim bilmiş olduğumuz şeydir. Aynı mana. Yani bizim bildiğimiz mana ile arasında bir fark yok. Edrace ise bir şeyi bir şeyin arasına koymak demektir. Yani edrace şey'e, bir şeyi iki şeyin arasına veyahut da var olan bir topluluğun arasına bir şeyi sıkıştırmaya ise edrace denir. O zaman müdreç hadis nedir? Müdreç kelime olarak edrecenin ismi mef'ulüdür. Değil mi? Mukrem gibi, mudrab gibi edrece fiilinin ismi mef'ulüdür. Yani arasına sıkıştırılmış olan, yani kendisine bir şeyler sıkıştırılmış olan demektir. İstilahtaki manası ise اَزْزِيَادَةُ فِي الْمَتْنِ اَوْ السَّنَدِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Metinde veyahut da senette kendisinden olmayan şeyin ziyade edilmesidir. اَزْزِيَادَةُ فِي السَّنَدِ اَوْ الْمَتْنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Yani o hadisin senedinden olmayan veyahut da o hadisin metninden olmayan bir şeyin o hadiste fazlalaştırılması, ziyade kılınmasıdır. Tabi kim tarafından? Ravi tarafından. Değil mi? Onun için kimisi demiş ki مَا يَزِيدُ الرَّاوِي فِي السَّنَدِ اَوْ الْمَتْنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Ravinin senette ve metinde, senetten ve metinden olmayan şeyi ziyade etmesidir. Fiil cümlesi olarak değil mi? Söylemişlerdir. مَا يَزِيدُ الرَّاوِي فِي السَّنَدِ اَوْ الْمَتْنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Anlaşıldı. O zaman müdreç hadis nedir? Müdreç hadisin Türkçesi, yani senedinde veyahut da metninde ziyade olan hadistir. Tamam. Bunu diğer kısımlarından ayıran özellik nedir? Hadisten olmayan şeyin senette ve metinde zikredilmesidir. Tamam. Ve öyle zannedilmesidir. Yani o ziyade, dışarıdan bakan insan o ziyadeyi hadisin kendinden zanneder. Oysa o ne senetteki ne de metindeki hadisin kendinden değildir. Anlaşıldı? İnşallah. Müdreç hadisin örnekleri. Dedi ki o zaman senette ve metinde ise müdreç hadis iki kısımdır. Bir, senedi müdreç olanlar, bir de metni müdreç olan hadislerdir. Tamam? Senedi müdreç olanlar, bir de metni müdreç olan hadislerdir. Metni müdreç olan hadisler demek, yani ravinin bilerek veyahut da bilmeyerek amden veyahut da hataen metinin herhangi bir yerinde metinden olmayan bir şeyi ziyade yapmasıdır. Ve mühim olan burada nedir? Dışarıdan bakan o ziyadeyi raviden olduğunu anlamadığı için Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözünden olduğunu zanneder. Tamam, problem buradan geliyor. Yani metinden müdreş nedir? Ravinin bilerek veya bilmeyerek amden, yani kasten veyahut da hatalı bir şekilde metinde, hadisin metninde ziyadede bulunmasıdır. Hadisten olmayan bir ziyadede bulunmasıdır. Problem, dışarıdan bakan bir insan bunu ravinin tasarrufu olduğunu bilmediği için Peygamber aleyhissalatu vesselamın veya sözü kime isnat etmişse onun sözü olarak zanneder. Tamam? Bundan dolayı alimler demişler ki metinde müdreç üç kısımdır. Ya metnin başında, ya metnin ortasında veyahut da metnin sonundaki ziyadedir. Ravinin ya metnin başında veyahut da metnin ortasında ya da metnin sonunda yapmış olduğu ziyadedir. En çok vaki olan hangisidir? Metnin sonunda vaki olan müdreçtir. Tamam? Metnin sonunda vaki olan müdreçtir. Metnin başında örnek nedir mesela? Metnin başında ravinin ziyade yapmasına örnek var mı, örnek verecek olan? Yok. Mesela Ebu Hureyre diyor ki: "Esbighu el-wudu'a veylun lil-a'kabi minennar." "Esbighu el-wudu'a veylun lil-a'kabi minennar." Abdesti güzel bir şekilde alın. Yani esbighul wudu'a ne demektir? Abdesti güzel bir şekilde. Hani tam uzuvlara suyu yetiştirerek abdestinizi alınız. "Veylun lil-a'kabi minennar." Çünkü o kendisine su değmeyen topuklara, kendisine su değmeyen topuklara ateşten dolayı veil olsun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tamam. Şimdi biz bu rivayete dışarıdan baktığımız zaman اَسْبِغُوا الْوُدُوَ وَيْلُوا لِلْاَعْقَابِ مِنَنَّرْ biz ne zannediyoruz bunu? Hepsini Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediğini zannediyoruz. Öyle değil mi? Baktığımız zaman görüntü onu gösteriyor. Ama başka rivayetlerde biz neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Ebu Hureyre diyor ki اَسْبِغُوا الْوُدُوَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّرِ. Yani hadisin başında zikretmiş olduğu cümle Ebu Hureyre'nin bir nasihatidir, bir tavsiyesidir. Abdesti güzel bir şekilde alın. Çünkü ben peygamberi işittim diyordu ki وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّرِ. Yani kendisine su değmeyen, suyun tam ulaşmadığı topuklara ateşten dolayı veyl olsun diyordu peygamber. Tamam? Bunu bilmeyen, yani bu ikinci rivayeti görmeyen bir adam اَسْبِغُ الْوُدُوءَ lafzının da وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّرِ lafzının da peygambere ait olduğunu düşünecek. O zaman şimdi müdreç hadisin tanımına uydu mu? Uydu. Ravinin metnin herhangi bir yerinde, başında, ortasında veya sonunda metinden olmayan bir ziyadeyi ziyade yapmasıdır. Problem ise dışarıdan bakan insanın o ziyadeyi peygamberimizin sözü zannetmesidir. Tamam? Metnin ortasındaki ne örnek? Mesela İmam Bukhari'nin hemen sahihinin ilk girişinde neyle başlıyor İmam Bukhari sahihine? İlk kitap ne? Bed'ül Vahiy. Değil mi? İlk kitap Bed'ül Vahiy. Vahiyin başlangıcı. Niye böyle bir başlangıç yapmış İmam Bukhari? Ta ki dinin temelinin vahiy olduğunu göstermek için. Sonra ikinci neyle devam etmiş? Kitab-ül İman. Değil mi? Vahiy insanı imana götürmesi lazım. Yoksa vahiyin vahiy olmadığını göstermek için. Değil mi? Ondan sonra kitab-ül ilim. Değil mi? İlim kitabı. Niye? Çünkü ta ki kişi bilsin ki imandan sonra eğer ilim olmazsa kişi imanın semeresi olan ahkamı doğru düzgün yerine getiremez. Öyle mi? Velhasıl-i kelam. İlk kitap sahihin başlangıcı nedir? Bedül vahidir. Orada vahyin nasıl başladığını Ayşe annemiz bize rivayet ediyor. Yani ilk peygamberimize vahyin nasıl geldiğini Ayşe annemiz bize rivayet ediyor. Rivayetin devam adı ederken, anlatırken bir yerinde diyor ki وَكَانَ يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حَرَّى. Peygamberimiz Hira mağarasında يَتَحَنَّثُ diyor. Akabine diyor ki وَهُوَ التَّعَبُّدُ الْلَيَالِ. Yani geceleri yapılan ibadettir. Şimdi bu hadis devam ediyor. Tamam? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir durumunu bize anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz Hira dağında يَتَحَنَّثُ, tehennüs yapardı. Şimdi biz tehennüsün ne manaya geldiğini bilmiyoruz, öyle mi? Akabinde ravi ne diyor? Bu ziyadeyi İmam Zühri'nin yaptığı söyleniyor senette. Diyor ki وَهُوَ التَّعَبُّدُ الْلَيَالِ. Yani geceleri yapılan ibadettir. Ya biz o zaman ne anlıyoruz? يَتَحَنَّسُ فِي غَارِ حِرَى. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında ne yapardı? Geceleri inzivaya çekilir ve ibadet yapardı. Tamam? Bu metnin ortasında yapılan örnek. Mesela yine örneklerden bir tanesi Ayşe annemiz Peygamberimizle Ebu Bekir'in Medine'ye hicretini anlatıyor. Medine'ye hicret edişlerini anlatıyor. Diyor ki Peygamber ve Ebu Bekir kendilerine yol göstermesi ve hırrit olan bir adamı kiraladılar. Hani Peygamberle aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'ye giderken kendilerine yolda yol göstersin, izlerini kaybettirsin diye bir adam kiraladılar. Yani şimdiki bu hani mesela turistler bir beldeye geldiğinde onları gezdiren, onlara yer gösteren insanlar olur ya, onlar gibi o zaman da yollarda insanları götüren, yolları bilen insanlar var. Şimdi tamam, yol gösteren belli, ha diyen istecaren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, ha diyen ve hırriten. Hırritenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Hırrit kelimesinin ne manaya geldiğini biz bilmiyoruz. Ayşe annemiz diyor ki وَهُوَ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ. Yani hırrit, yol gösterme konusunda yetenekli olan insan demektir. Sadece yol göstermiyor, aynı zamanda yol gösterme konusunda kabiliyeti olan, ekstra vasfı olan insan demektir diyor. Bak burada hadisin ortasında ne yaptı? Hırit kelimesinin manasını açıkladı. Anlaşıldı mı? Bu da metnin ortasına yapılan idraştır. Yani sonradan katılan şeydir. Metnin sonunda yapılana örnek ise ravinin yapmış olduğu ziyade örnek. Mesela İbn-i Mesud diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselamla ilgili diyor Peygamberimiz buyurdu ki men mâte la yuşriku billahi dehalel cennet. Kim Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girer. Ve devam ediyor. Diyor ki وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ دَخَلَ النَّارَ. Kim de ölürse ve Allah'a şirk koşuyorsa o da cehenneme gider diyor. Şimdi zahiren baktığımız zaman sanki olumlu yönünü de olumsuz cümleyi de kuran kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ama aslı o değildir. Çünkü başka rivayette İbn-i Mesud diyor ki iki kelime söyleyeceğim. Biri bana aittir, biri Peygamber'e aittir diyor. Ve bu hadisi rivayet ediyor. Tamam? Biz buradan neyi anladık? Peygamberimiz men mate la yushriku billahi dakhala'l cennet deyince kim öldüğünde Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girer deyince İbn Mesud da tam zıddını söylemiş. Kim de ölürse ve Allah'a şirk koşuyorsa o da cehenneme gider demiş. Dışarıdan bakan insan bunu sanki peygamber söylemiş gibi zannediyor. İşte bu nedir? Bu müdreştir. Tamam? Hadise derc edilmiş olan kelimedir. Yine mesela Ebu Hureyre diyor ki bir hadis-i şerifte diyor kölenin ecri iki tanedir. Lil memluki ecran, lil abdil memluki ecran. Yani köle olan kişinin ecri iki defadır diyor. Bunu rivayet ettikten sonra akabinde diyor ki fevellezi nefsi biyedihi, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olunsun ki levlel cihadu vel haccu ve birru ummi لَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَبْدٌ. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki cihat olmasaydı, hac olmasaydı, anneme iyilik yapmak olmasaydı ben köle olarak ölmeyi isterdim. Yani öldüğüm zaman köle olarak ölmeyi isterdim. Niye? Çünkü kölenin ecri iki tanedir. İki defa ecri alacak diye. Anlaşıldı? Hem Allah'a kulluk edip onun ecrini alacak hem de sahibinin isteklerini yerine getirdiği için onun ecrini alacak. Tamam mı? Bu فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ kısmı burası müdreştir. Niye müdreştir? Çünkü Peygamberimizin bunu söylemesi mümkün değildir. Birincisi Peygamberimizin annesi daha çocukken vefat etmiştir. Yani keşke anneme iyilik olmasaydı demesi böyle bir cümle anlamsız olur. İkincisi peygamberler hürdürler. Öyle değil mi? Hür olan insanlardır. Peygamberin köleliği temenni etmesi, ecirden dolayı köleliği temenni etmesi düşünülebilecek bir şey değildir. Tamam? Ondan dolayı alimler demişler ki bu müdreçtir Ebu Hureyre'den. Ama zahiren ravi baktığı zaman mesela zannediyor ki bu Ebu Hureyre'nin kendi Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendi sözüdür. Bu zikretmiş olduğumuz örnekler metnin başında, ortasında veyahut da sonunda ravinin metinden olmayan bir kelimeyi metindenmiş gibi zikretmesi ve problem olarak da dışarıdan bakan insanın bunu raviden mi peygamberden mi olduğunu ayırt edememesi ve sonuç olarak da peygamberin sözüdür gibi muamele etmesinden kaynaklanıyor. Tamam? Mesela bunu örneklerden bir tanesi neydi? Fıkıh dersinde özellikle zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu hadis-i şerifte? يَأْتِي أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوءِ. Benim ümmetim kıyamet gününde alınları ve ayakları abdest uzuvlarından parlıyor şekilde gelecekler. Hadisin devamında ne diyordu? Evet. فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Değil mi? Alimlerin bazısına göre bu son cümle Ebu Hureyre'ye ait olan bir cümledir. Bazısına göre ha ittifak yok. Niye? Çünkü demişler gurre ile muhaccelenin olması abdest uzuvlarının uzatılması anlamına gelmez. Çünkü abdest uzuvları Maide suresiyle tahdid edilmiştir. Ayrıyeten abdest mesela İbn Teymiye bunu söyleyenlerden bir tanesiydi değil mi? Hakeza İbn Teymiye bunu söyleyenlerden bir tanesiydi alim olarak. Aynı şekilde bazen bir uzvun devamını getirmek başka bir uzvun hududuna girmek anlamına da gelebilir. Mesela yüzü yukarken Hadi yüzü arttır. Nereye arttıracaksın? Ya kulaklara götüreceksin. Ya saça götüreceksin. Ya aşağıya indireceksin. Yani boynuna indireceksin. Boyun abdest uzuvlarından değil. Saç zaten bir müstakil bir abdest uzuvu. Kulaklar müstakil ayrı bir abdest uzuvu. Öyle değil mi? Ne yapmış olacaksın? Haddini aşmış olacaksın diye. Son cümle Ebu Hureyre'nin hadisten anladığıdır demişler. Ondan dolayı bu sünnet değildir demişler. Mesela yani örnek olarak da. Tamam mı? Başka hatırlayan var mı örnek verecek olan? Müdreç hadise. Önceki derslerde geçip de hatırlayabileceğiniz. Tabi dediğimiz gibi bu ihtilaflı bir müdreç ha. Yani illa onlar öyle dedi diye bu rivayet müdreç olacak diye bir kaide yok. Sadece hatırlatma babından. Başka? اِنَّ لِلّٰهِ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Şüphesiz ki Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim onu ihsa ederse, yani hafzeder, fehmeder, onun ile taabbud ederse o cennete gider. Sonra ravi ne yapıyordu? Sonra ravi başlıyordu Allah'ın o isimlerini saymaya. Öyle mi? Normalde hadis bu şekliyle sahihindeydi. Yani Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim onları ezberlerse cennete gider. Bu şekilde sahihinde. Lakin bu şey kısmına gelince Allah'ın isimlerinin zikredilmesi. İşte Allah, Rahman, Rahim falan diye başlıyor ravi saymaya. Bunlar sünenlerde 3 farklı yoldan gelmiş. Alimlere göre üçünde de ne var? Problem var. Çünkü müdreştir. Yani şeyin aslından değildir. Hani rivayetin aslından değildir. Ravi zikredince kendi anladığını kitaptan ve sünnetten bazıları peygamberin bu cümlenin akabinde bunu zikrettiğini düşünmüşler. Anlaşıldı? Başka? Önceki derslerden hatırlayacağınız var mı? Müdreç hadise örnek. Metinde müdrece örnek. Yok mu? Tamam. İkincisi ise senette müdreçtir. Yani senette ravinin senetten olmayan bir şeyi senetten zikretmesidir. Dışarıdan bakan insanın da onu senetten zannetmesidir. Mesela buradan örnekleri şey yapalım. Daha doğrusu suretleri söyleyelim. Örnekleri hiç okumaya gerek bile yok. Bir, en yerviye cemaatun el hadise bi esanide muhtelife feyervihi anhum ravin feyecma'ul kulle ala isnadin vahidin min tilkel esanidi ve la yubeyin. Bu birinci suret. Yani ne demek? Bir hadis birden farklı yolla gelmiş. Birden farklı senetle zikredilmiş. Tamam mı? Ve hepsi de muhtelif. Yani mesela diyelim ki 3 tane arkadaşımız bize hadis naklediyorlar. Hadisi naklederken bir tanesi benden naklediyor, bir tanesi arkadaştan naklediyor, bir tanesi de diğerinden naklediyor. Tamam? Farklı yollardan farklı senetlerle gelmiş ve senetler birbirine muhtelif. Bir tane ravi geliyor bu 3 senedi birleştiriyor. Tamam? Ne yapıyor? Beni de katıyor senede, onu da katıyor senede, onu da katıyor senede. Yani bu hadisin medarında ihtilaf edilen kişiler sanki hepsi senedin içindenmiş gibi hepsini aynı şeyde zikrediyor. Tamam? Bu da göze çarpmaz. Neden göze çarpmaz? Çünkü mesela diyelim ki bu üçü hadisi rivayet ederken biri benden almış, biri arkadaştan almış, biri de diğer kardeşten almış. Öyle mi? Biz hepimiz karîniz. Aynı dönemde yaşadığımız için aynı senette bulunmamızda bir sorun yok gibi görülür. Bir tane ravi gelir dışarıdan, 3 tane rivayeti alır, beni de onu da onu da katar rivayete sizinle beraber. Bu farklı farklı nakledilen muhtelif senetler tek bir senet gibi olmuş olur. Anlaşıldı? Burada buna birkaç tane şey vermiş, örnek vermiş, bir tane gerçeği vermiş, meşhur örneği vermiş. Ona da buradan isterseniz bakabilirsiniz daha sonra. Es-suratu saniye, ikinci suret ise اَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عِنْدَ رَاوِنْ اِلَّا تَرَفًا مِنْهُ. Yani bir metnin sadece bir bölümü ravinin yanında var. Hani uzun bir hadis düşünün, o uzun hadisin ravi senedini biliyor. Ama metnin tamamını değil, bir kısmını biliyor. Yani mesela sonunu şey yapmış, Diyelim ki bir ravi, biraz önce örnek verdiğimiz hadislerden düşünün. Sadece şey kısmını biliyor hadisin. Esbiğul vudu'a. Mesela bu kadar. Tamam? Hadisin devamı ne? Veylul li akabi minennar. Bu tarafını bilmiyor. Sadece bu kısmını biliyor mesela. Daha sonra başka bir ravinin yanında da hadisin diğer kısmı başka bir senetle var. Hadis uzun ya, farklı farklı yollardan gelmiş. Bir ravinin yanında bir kısmı var bir senetle, bir ravinin yanında metnin bir kısmı var bir senetle. Başka bir tanesi geliyor, iki tane kısmı birbirine birleştirip artık hangi senet kendisine uygunsa o senetle hadisi komple rivayet ediyor. Bu da ne olmuş oldu şimdi? Müdreç hadis olmuş oldu. Nerede? Senette. Niye? Çünkü senette ziyade yapıldığından dolayı. Üçüncü suret ise demiş en yekuna indar ravi metnani muhtelifani bi isnadeyni muhtelifeyni, iki ayrı metin iki ayrı isnatla var. Tamam? Ravinin yanında iki ayrı metin iki ayrı isnatla var. Feyervihima ravin anhu muktasiran ala ahadil isnadeyni. Adamın elinde iki tane metin var. İki tane de senet var ayrı ayrı. Bir tane ravi geliyor. İki metni birbirine birleştiriyor. Farklı iki metni. Sanki hadisin devamıymış gibi. İki senetten de bir tanesini seçiyor, başına koyuyor. Tamam? Ne olmuş oldu şimdi? İki senet iki metinken tek metin tek senet olmuş oldu. Tamam? Buna da ne diyoruz? Bu da müdrecin kısımlarından bir tanesidir. Buna da yine örnek zikretmiş. Dördüncü suret ise en yesuqa el muhaddisu isnada hadisin thumma يَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ فَيَأْتِي بِكَلَامٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَسُوقِ فَيُظَنُّ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ هُوَ مَتْنٌ لِذَٰلِكَ الْإِسْنَادِ فَيَرْوِيهِ عَلَى ذَٰلِكَ. Adam hadisi rivayet ederken o anda bir durum oluyor. Hadisi ben sana mesela şu anda hadis rivayet ediyorum size farz edin. Diyelim ki kapı açıldı. Ben de dönüyorum diyorum ki peygamber dedi ki üç kere selam vermeden içeri girmeyin. Siz zannediyorsunuz ki bu hadis rivayet etmiş olduğum hadisin bir parçası gibi devam ediyor. Oysa ben anlık bir duruma müdahale etmek için konuştum. Daha sonra şeyime devam edeceğim. Hadisime devam edeceğim mesela. Ama orada olanlar fark etmeyince bu ne olmuş oluyor? Bu da müdreç olmuş oluyor. Hatta buna zaten benzeri bir örnek vermiş. Adam şey yaparken hadisi rivayet ederken o anda biri geliyor, o da ona diyor ki işte peygamberimiz dedi ki kim gece namazına kalkarsa yüzü de güzel olur diye. Yani gece namazı kılan insanın yüzü güzel olur. Bunu içeri giren adam için söylüyor. Yani yüzü güzel olduğundan hani onun gece namazına kalktığını ifade etmek için söylüyor. Onlar da bunu o anda rivayet etmiş olduğu hadisin bir parçası olarak zannediyorlar. Tamam? Buna da ne deniyor? Buna da şeyde metinde müdreç deniyor. Sayfa 216'da örneklerine bakabilirsiniz. Hepsine şey vermiş. Hepsine örnek vermiş. Anlaşıldı? Şimdi burada sorumuz şu. Özellikle fıkıhta bu meseleyle çokça karşılaşıyoruz. Yani hadisin idracının fıkhın üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü eğer müdretse bu hüccet değildir. Eğer metindense, metnin kendindense o zaman nedir? Bu hüccettir. Mesela abdest olayında örnek verdiğimiz gibi. Eğer sonu Ebu Hureyre'nin sözüyse abdest uzuvlarını uzatmak sünnet değildir. Ama sözü sonu peygamberimize ait olan bir sözse o zaman abdest uzuvlarını uzatabildiğimiz kadar uzatmak ise sünnettir. Öyle mi? Peki biz nasıl anlayacağız bir rivayetin müdreç olup olmadığını? Öyle mi? Bunun bazı yolları var. Bunlardan birincisi nedir? Rivayetin bütün yollarını bir araya toplarsınız. Bir araya topladıktan sonra hadisin birçok yolunda sadece o kısmıyla geldiğini, bir kısmıyla geldiğini, bazı yollarında hadiste ziyade olduğunu görürsünüz. Anlarsınız ki o ziyade olan yolda ravinin tasarrufundandır. Tamam? Zaten normalde şunu hiç unutmayın, illet babında da söylediğimiz gibi mustalahul hadis ilmiyle alakalı bütün konularda hem hadis rivayeten hem de dirayeten hadisteki birçok problemi çözen şey nedir? Hadisin bütün yollarını bir araya toplamaktır. Öyle mi? Hem rivayette hem de dirayette. Kopukluk nerededir? İttirap nerededir? İdraş nerededir? İllet var mıdır? Hadisin manası, hadis neyi kastediyor? Anlaşılması gereken mana nedir? Hepsi hem rivayeten hem dirayeten en altın kaidelerden bir tanesi hadis ilminde bir hadisin bütün yollarını bir araya toplamaktır. Bütün rivayetlerini ve bütün yollarını bir araya toplamaktır. Tamam? Topladığımızda idraç da kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Örnek mesela verdiğimiz örneklerden hangisi buna uyar? İbn-i Mesud'un rivayeti, değil mi? Dedi ki İbn-i Mesud diyor ki men mate la yushriku billahi dakhala'l cennet. Bazı rivayetlerde ne diyor? İki peygamber, iki söz söyleyeceğim. Biri benden, biri peygamberden. Bak farklı rivayetleri bir araya toplamakla ne yapmış olduk? Bu birinci rivayetteki ikinci kısmın İbn-i Mesud'a ait olan, peygambere ait olmayan müdreş bir lafız olduğunu anladık. Öyle mi? İkincisi, ravinin bizzat kendisi naskılar. Yani o sözün kendisine ait olduğunu bizzat ravi naskılar. Nasıl? Mesela Ebu Hureyre'nin örneğinde olduğu gibi اَسْبِغُ الْوُدُوَ فَاِنِّي سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ وَيْنُوا لِلْعَقَابِ مِنَ النَّرِ. Yani Ebu Hureyre, abdesti güzel alınız. Çünkü ben peygamberi işittim ki. Gösteriyor ki birinci kısmı kendi nasihati, ikinci kısmı ise o nasihate sebep teşkil eden peygamberimizden duymuş olduğu hadistir. Tamam? Üçüncü olaraktan bu fende ehil olan, nukkad olan, yani eleştiri imkanı olan, gücü olan alimlerin nas kılmasıyla bilinir. Niye? Sebebi aynı illet ilminde söylediğimiz şey gibi. Çünkü onlar hadislerin bütün yollarını toplayıp, bütün yollarına vakıf oldukları için neyin hadisten olup neyin hadisten olmadığını bilmeye hak sahibi olanlar da onlardır. Ondan dolayı veyahut da ne yapacağız? Bu fende söz sahibi olan alimlerin neye müdreş dediğine bakacağız. 4. O sözün peygambere ait olmasının müstahil olması gibi. Yani peygamberimizin onu söylemesinin mümkün olmaması gibi. Örnek, son zikretmiş olduğumuz Ebu Hureyre rivayeti, değil mi? Çünkü peygamber diyor ki eğer kölenin ecri iki tanedir. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki cihat, hac ve anneme iyilik yapmak olmasaydı ölürken köle olarak ölmeyi isterdim. Öyle mi? Peygamberin annesi var mı? Yok bu sözü söylediğinde. Peygamberin köle olmayı istemesi mümkün mü? Yok. Demek ki bu sözü peygamberin söylemesi mümkün. O zaman kimin sözüdür bu? Bu Ebu Hureyre'nin sözüdür. Tamam. Peki müdreç hadisin hükmü nedir? Müdreç hadisin hükmü nedir? Ya ravi bunu bilerek yapar veyahut da bilmeyerek yapar. Ya ravi bunu bilerek yapar veyahut da bilmeyerek yapar. Eğer bilerek yapıyorsa ve yapmasındaki gaye hadisteki herhangi bir kapalılığı veya kelimenin manasını açıklamaksa bunda alimler bir beis görmemişler. İmam Zühri'nin tehennüs kelimesini teabbud diye açıklaması gibi. Lakin demişler keşke bunu beyan etse. Ta ki insanların kafasında karışıklık olmasın diye bunu ravinin beyan etmesi eftaldir demişler. Eğer kasıtlı yapıyorsa ziyadeyi ve yapmış olduğu bu ziyade hadisteki bir garip olan kelimeyi açıklamaya yönelik değilse bu ravi uydurmacı ve yalancılar zümresine dahil eder. Kasten diyelim yapıyor, hadiste ziyade yapıyor ve bu ziyade de hadisteki herhangi bir metni açıklamak için değil, bu ravi ne yapar? Yalancılar zümresine dahil eder. Tamam? Eğer ravi bunu kasten yapmıyorsa, ravi hadisi zikrettikten sonra kendi sözünü veya kendi hadisten anladığını rivayet ediyor. Lakin hadisi dinleyenler karıştırıyorlarsa bunda ravinin bir suçu yoktur. Öyle mi? Çünkü ravi bunu peygamber söyledi demiyor. Sadece hadisini rivayet ettikten sonra anladığını zikrediyor. Orada bulunan adam da bunun peygamberin sözünün devamı olduğunu düşünüyor. Aleyhissalatu vesselam. Bunda ravinin bir suçu yok. Ama eğer ravi zapt etmiş olduğu hadisleri birbirine karıştırıyor ve rivayet ederken ravinin açıklamasıyla peygamberin sözünü hadisin metniymiş gibi yapıyorsa velev kastetmeyerek yapsa bile bu onun zaptında problem olduğunu gösterir. Hadisini zayıf hadis mertebesine düşürür. Tamam? Çünkü eğer ravi hafızındaki hadisleri birbirine karıştırıyor, ravilerin tefsiriyle peygamberin sözünü birbirine karıştırıyorsa bu onun hafızında sorun olduğunu gösterir. Hafızında da sorun varsa bu hadisin sahih olması için gerekli olan zapt sıfatını ihlal eder. Bu da onun hadisini zayıf hadisin kısımlarından yapar. Anlaşıldı? İnşallah. Müdreç hadisle alakalı anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey? Bu dördüncü olarak dedik. Mesela bir şey söylüyor. Tamam. Bunu senet yönünden nedir işte? Senedi söylerken yapıyor. Zaten örnek olarak da onu vermiş. Tam senedi anlatıyor. Misal. Senedi anlatırken o arada diyelim ki işte bir mesela Şurayk dedi durdu. İşte An Zühri, An Salim gidiyor. Salim dedi o sırada biri girdi. Bu hadis söyleyince zannediyor ki Salim bu hadisi peygamberimizden rivayet etti. Yani senede girmiş oluyor. Hani sanki Salim biraz sonra zikredeceği hadisi zikrederken arada başka bir hadis daha rivayet etmiş gibi anlaşılıyor. Anlaşıldı. Onun için de senetteki ziyadeye bunu dahil etmişler. Ama o senet kısmını kaldırırsak ortadan metindeki ziyadeye dahil olmuş olur bu da. Tamam? Evet. Hocam şeydeki ihtilafı buraya getirebilir miyim? Mesela zekâ dokumu meselesinde bazı âlimler mesela annenin çocuğuna zekâ dokunsa abdest alması gerekir. Ve bu konu hakkında işte kim zekâ dokunursa zaten bu zekere. Bu şeyin örneklerinden bir tanesi. Mesela normalde hadisin orijinali neydi? Men messe zekere men messe zekerehu felyetevadda. Hadisin ravisi kimdi? Hadisin ravisi Busrate binti Safvan idi. Tamam? Bir de kimin rivayeti vardı zıt? Talq ibn Ali. Değil mi? Bir de Talq ibn Ali'nin messestu zekeri fi salah. Ben namazdayken zekerime dokundum. Sonra peygamberimize sordum. O da bana ne dedi? İnneme huve bidatun minke. Şimdi normalde bu hadisin farklı rivayetleri var. Mesela Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam Urve'nin rivayetinde diyor ki ravi yanlış hatırlıyor olabilirim. Onu söyleyeyim. Men messe zekerahu ev unthiyeteyhi devam ediyor. Yani kim zekerine, yumurtalıklarına dokunursa İşte abdest alsın diyor. Ekleme yapıyor. Şimdi alimler demişler ki bu eğer urve ise tabii yanlış hatırlamıyorsam bu urvenin men messe zekerehu'dan anladığıdır ve anladığını eklediğidir. Yani hani mesela diyelim ki urveye göre burada dokunup abdesti bozan illet nedir? Diyelim ki şehvettir. Şehvetse eğer bu kadını da kapsar, çocuğu da kapsar, yumurtalıkları da kapsar, zekeri de kapsar. Bunu da bu anladığını hadise eklemiş. Ama normal rivayetlerde böyle bir şey yok. Sadece ne var? مَنْ مَسَّ زَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّعُ var. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Zaten bu müdreç hadisin örneklerinden bir tanesi. Yani misal olarak verilen örneklerden bir tanesi de bu. Tamam? Sadece dediğim gibi yani urve miydi, değil miydi onu tam hatırlamıyorum. Allahu alem. Başka? Sorusu olan yok. Devam edelim. Ha, şeyi okumadık değil mi? Metne mana verdik mi? Nazma vermedik. Vel mudracatu müdreçler. Yani müdreç olan hadisler. Fil hadisi hadiste müdreçler. Ma o şeydir ki etet. Gelmiştir. Min ba'di bazısından elfaz-ı ruvati ravilerin lafızlarından bazısından ittisalet bitişmiştir. Yani müdreç o şeydir ki hadiste müdreç o şeydir ki ravinin lafızından olup hadise bitişen şeydir. Tamam? Vel mudracatu müdreçler fil hadisi hadiste ma o şeydir ki etet gelmiştir. Min ba'di elfaz-ı ruvati ravilerin lafızlarından bazısından ittisalet hadise bitişmiştir. Ya senette ya da metinde. Müdreç hadis bitti. Tamam. Şimdi 27. beyte geldik. Diyor ki وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهِ مُدَبَّجٌ فَعَرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهِ. Sıra geldik hangi hadise? Müdebbeç hadise. Müdebbeç hadise. Müdebbeç hadis nedir? Arap lügatında debbece yudebbicu debdicen süslenmek demektir. Tamam? Debbece ey zeyyene, mudebbecun ey muzeyyenun. Tamam, süslenmiş olan demektir. İstilahta ise, yani mustalahul hadis ilminde müdebbeş hadis, karin olanların birbirlerinden rivayetidir. Karin olanların birbirinden rivayetidir. En yeruye kullu karinin an karinihi. Veyahut da en yeruye el-akranu kullu minhuma anil ahari. Her karinin bir diğerinden yapmış olduğu rivayettir. Tamam? Karin olanların birbirlerinden yapmış olduğu rivayettir. Karin nasıl yazıyoruz? Kaf re ye nun. Karin. Karin ne demektir? Karin. Aynı zamanda, aynı asırda yaşayan, isnat ve yaş bakımından birbirine yakın olan insanlar demektir. Yani aynı tabakada yaşayan insanlar. Tabaka ne demekti? Zaman dilimi. Sahabe tabakası diyoruz. Tebeut tabi'in tabakası. Tabi'in tabakası. Etba'ut tabi'in tabakası. Değil mi? Ondan sonra işte 4. asır tabakası, 5. asır tabakası vesaire gidiyoruz. Tamam? Aynı tabakada yaşayan, yaş ve isnat bakımından birbirine yakın olan insanlar demektir. Bunlara ne deniyor? Akran deniyor. Veyahut da karin deniyor. Akran veyahut da karin deniyor. Eğer aynı tabakada yaşayan iki tane ravinin her biri bir diğerinden rivayette bulunmuşsa buna müdebbeç hadis denir. Mesela Ayşe annemizle Ebu Hureyre. İkisi aynı karin midir? Karindir. Niye? Aynı tabakada yaşamışlar. Tabakaları ne? Sahabe tabakası. Eğer Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre de Ayşe annemizden rivayet ederse bu hadisin ismi ne olur? Müdebbeç hadis olur. Tamam? Bu hadisin ismi müdebbeç hadis olmuş olur. Peki, sadece diyelim ki Ebu Hureyre Ayşe annemizden rivayet etse, Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den rivayet etmese bu yine müdebbeç olur mu? Olmaz. Çünkü müdebbecin iki tane şartı var. Bir, aynı tabakada olacaklar. İkisi de birbirinden rivayette bulunacak. Yani biri diğerinden rivayette bulunduğu gibi o da diğer arkadaşından, aynı tabakadaki karininden rivayette bulunacak. Tamam? Yani Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den rivayette bulunduğu gibi Ebu Hureyre de Ayşe annemizden rivayette bulunacak. Peki böyle olmazsa, sadece diyelim Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den rivayet etti ama Ebu Hureyre Ayşe annemizden rivayet etmedi. Buna rivayetul akran denir. Sadece. Rivayetul akran. Yani aynı tabakada yaşayanın bir diğerinden rivayeti denir. Ama ikisi de birbirinden rivayette bulunursa karşılıklı buna ne denir? Müdebbeç olan hadis denir. Müdebbeç olan hadis denir. Tamam? Bu da nedir? Bu da isnat ilminin inceliklerinden bir tanesidir. Ali isnat gibi, nazil isnat gibi isnat ilminin inceliklerinden bir ilimdir. Bunun faydaları var. Birbirinden her rivayet edenin birbirinin şeyhi olmadığını anlamak gibi mesela. Yani diyelim ki bir adam birinden rivayet etti. Bunu bilmeyen zanneder ki biri bir üst tabakadan, öbürü ise bir alt tabakadandır. Yani sanki tabi'in sahabeden naklediyor gibi. Öyle mi? Ama müdebbecin ne olduğunu bilen, aynı tabakada olanların da birbirinden rivayet edebileceğini bilen insan, bunların ayrı ayrı tabaka değil, aynı tabakadan olduğunu bilir. Anlaşıldı? Buna müdebbeç hadis deniyor. Müdebbeç hadisin demek ki iki tane şartı var. Bir, aynı tabaka olacak. İki, birbirinden karşılıklı rivayette bulunacaklar. Yoksa sadece biri diğerinden yaparsa buna ne denir? Rivayetül akran denir. Akranın rivayet denir. Bu karin ve akran kelimesini iyi bileceğiz. Çünkü bu hem cerh ve ta'dilde, hem rical ilminde, hem mustalahul hadiste çokça kullanılan bir şey. Mesela cerh ve ta'dilde bir kaide var. Nedir? Karinin karin hakkındaki sözü hüccet değildir. Değil mi? Yani aynı zamanda yasamış iki tane alimden biri diğerini cerh ederse onun cerhi geçerli değildir. Velev sebebini zikretse bile geçerli değildir. Neden? Çünkü karinin karin üzerinde haset ve çekememezlik şeyi yüksek olduğundan dolayı birbirleri hakkındaki cerhleri hadis alimlerinin yanında itibar görmemiş. Anlaşıldı? anlaşılmayan bir şey yok. 28. beyt. Ya bu beyti de söyleyelim. Ve ma o şey ki rava rivayet etti kullu karinin her karin olan aynı tabakada yaşayan an ahih kardeşinden an ahih kardeşinden müdebbecun müdebbeştir. Fa'rifu hakkan onu hakkıyla bil ven tehih ve onu anla yani onu seç hani diğer şeylerin arasından arkadaşlarının arasından benzerlerinin arasından onu seç. 28 zinci beyte geldik. Muttefikun lafzan ve hatten muttefik ve didduhu fima zekarna el muftariq demiş. Devam ediyorum ben ama devam edeyim mi? Duralım mı? Tamam inşallah. Ben 28 ile 29'u da anlatırım diye düşünmüştüm. Tamam burada duralım hocam. Müttefik ve müfterik hadise geldik tamam 28. beyt. Müttefik ve müfterik hadise geldik. Sorusu olan? Dedik ya mesela Ayşe annemizle Ebu Hureyre. İkisi birbirinden hadis rivayet etmişler. Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Ebu Hureyre de Ayşe annemizden hadis rivayet etmiş. Yani o onun peygamberden duyup bilmediğini, o da onun peygamberden duyup bilmediğini rivayet etmiş. Genelde özellikle sahabe tabakasında bu çokça yaygın. Yani birbirlerinden peygamberden duymadıkları. Mesela Hazreti Ömer'le o Ensari, öyle mi? Bir gün o gidiyor mescide, anlatmıştım ya daha önce, demiştim Hazreti Ömer'in bir komşusu var. Ticaret yapabilmek hem de ilimden de mahrum olmak istemiyorlar. E tamam anlaşalım diyorlar. Bir gün sen git peygamberin mescidinde peygamberi dinle. Gel peygamberin naklettiklerini bana anlat. Bir gün de ben gideyim akşam geldiğimde sen işten dön peygamberden duyduklarımı ben sana anlatayım. Diyor mesela. Şimdi ne olmuş oldu bunlar? Müdebbeç oldu bu hadis. O ona peygamberden rivayette bulundu. O da ona peygamberden rivayette bulunmuş oldu. Bunun ismi ne olmuş oldu? Müdebbeç hadis olmuş oldu. Tamam? Hükmü bir sıhhatle zayıflıkla bir alakası yok. Yani bir hadisin müdebbeç olması ne onun sıhhatini gerektirir ne de onun zayıflığını gerektirir. Niye? Çünkü konunun sıhhatle veyahut da zayıflıkla bir şey yok. Bir alakası yok yani. Senedine bakarız. Raviler o sıhhat şartı olarak zikrettiğimiz 5 şart yerine gelmişse eğer o zaman hadisin sıhhatine hükmederiz. Böyle bir müdebbeç olsa da. Başka? Sorusu olan? Müdebbeç hadisle alakalı sorusu olan? Yok. Bu ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.